mondjad, kislányom. Szia, meg a Tamás Szapolyán intézi a papírokat, majd mindjárt jön haza, reggelizünk is indult Szabadkának. Na, akkor majd szósz. Amúgy a kicsi, hogy szűrt a vérvételt? Végig aludta. Végig aludta, akkor aranyos kislány volt. Egy kicsikét megszúrták neki a lábát, utána még horkódni is elkezdett. Akkor egyes kislány volt. Ügyes volt. Nagyon csak lehetőbb zoknikba kell menni, mert a talpából vettek fért neki. Talpából vettek fért? Uh-huh. Sova kellett mennetek? Hát rendesen fel a vérvételre, csak nem volt senki se, és hát kettem voltak, de amint odaértünk, rögtön mentünk be. Akkor az úgy még jó. Úgyhogy még nem is engedtek be, addig más nem, addig még bent voltunk. Körülbelül 5 percet vártunk az eredmények, és rögtön ide is adták. Ó, hát akkor de te már addig elment az autóba, nem? Már honnan? Már beletek neki a szemére is, amit hónap közben levegyék. Azt is már megcsináltuk. Na, hát. Azt meg jövő kezden megyünk, hogy vigyék a szemorvoshoz. Akkor most nem is kell mennetek? De, hónap megyünk a rendes doktornőhöz, aki kezelte, kezdel meg külön megyünk a szemorvoshoz. Ja. Az már nem jó, hogy még külön még egyszerbe kell menni, nem? Hát dehogy sem, így kell, meg aztán külön megyünk le fizioterapeutához, külön megyünk le ultrahangra, külön megyünk le minden lófaszra. Uh-huh, értem. Egy évig. Egy évig. Hát jó van, nem baj, csak jó legyen minden. Na én már szedtem, karalábi szedtem, mi a csodás szedtem, emezt szedtem, amaz csak még egyik részét nem tettem tisztába, de mindjárt megcsinálom a zikibanákat is, hogy szabad legyek aztán. Na, kinek körikában? Hát az Erikának tudod, annak a... aki abban az okrickában lakik almazoknak. Na, még csak most, igen, most hiszik ki. Majd máma mennek, igen. Hát nem kapották el. Hát nem, de hát jó van, ők tudják. Nem? Jó, én ezt befejezem, azt akkor aztán én is szabad leszek, aztán bírom az indulványmat. De szedtem ezt a rukkolát, szedtem, találtam egy főznivalótököt, szedtem kaprot, szedtem sok paprikát, azt majd elviszem, hát ha megsütitek, vagy valamit csináltak a pirossával. Zöld paprikát szereti, mi a csoda is, nem? Uh-huh. Azért akkor meg a tiéd, a zöld, a pirosam azért a zöld. Uh-huh. Szedtem fel két káposztát, nem tudom, hogy kül, nem kül neki. Majd uh-huh. eldöntitek. Jó? Na jó. Okay. Majd viszem. Na jó. Jó, jó. Na, majd szólsz akkor, mikor mehetek, jó? Okay, jaj, de mondja, ugye? Fönt van? Hát igen, hazaértünk, már visított, mert éhes volt a kisasszony. Meg itt a 60 ml, de még éhes. Igen, és akkor azért hallom a kicsi hangját. Hát igen. Majd de kis aranyos. Úgyhogy Elval most beszél, olyan kis huntucskai, muszáj, hogy kézbe legyen, de most már mindjárt bealszik, ezek már utórezgések. Igen, nem, vagy csak azért hagy legyen kéz kezecskédbe. És jó lesz minden. Ja, na, jó van, na, szia! Szia!